Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. De situatie in aanmeldcentrum Ter Apel is dramatisch. Twee rapporten komen vandaag naar buiten. Eentje van de GGD en een van de inspectie Justitie en Veiligheid. En die zeggen het is te vol, het is onveilig, het is gevaarlijk. Te weinig slaapplekken, niet brandveilig, slechte hygiëne en problemen met asielzoekers die drugs gebruiken. Wie komt vluchtelingen en medewerkers daar te hulp? Straks in één vandaag naar het NOS Journaal. Hier is Sydney Dijkers. Opnieuw hebben Geert Wilders van de PVV en Pieter Omtzigt van NSC bij verkenner Ronald Plasterk gezeten om te praten over de vorming van een nieuw kabinet. Een klein uur geleden kwamen ze naar buiten. Het was opnieuw een goed en constructief gesprek. En nu wachten we met vertrouwen het verslag van de verkenner, wat als het goed is maandag komt, af. Dus een tweede gesprek, zeer constructief. Maar is de lucht zo geklaard dat u samen in een kabinet wil doen? Dat kan ik allemaal niet zeggen, maar het was een goed en constructief gesprek. Aldus PVV-leider Wilders. Later praat verkenner Plasterk nog vandaag met de BBB en VVD. Demissionair landbouwminister Adema gaat met de Europese Commissie praten over de subsidies voor boeren die verduurzamen. Het bedrag dat boeren via die regeling kunnen krijgen is veel lager dan eerder werd gedacht. Het komt omdat in Nederland veel meer boeren van de regeling gebruik hebben gemaakt dan was verwacht. De nieuwe Tweede Kamer is daar zeer kritisch over. Alle leden vroegen zich af of de minister het gat dat is ontstaan kan dichten. Volgens Adema mag het ministerie boeren niet zelf compenseren, maar hij zei wel dus in gesprek te gaan met de EU over de regeling. De jongen die nog vast zat voor de aanval op forumleider Baudet vorige maand in een Gronings café is weer vrij. Hij blijft wel verdachte van mishandeling. Baudet werd in het café met een bierfles op zijn hoofd geslagen en hield daar een hoofdwond aan over. 1 op de 6 mensen leent geld van familie als ze een huis willen kopen. Dat heeft de Nederlandse Bank onderzocht. Met zo'n familiehypotheek kunnen mensen vaak meer geld lenen dan bij een bank zelf. Het kan wel weer de huizenprijzen verder opdrijven, waarschuwt de Nederlandse Bank. Het COA heeft snel extra hulp nodig in Ter Apel. De situatie in het overvolle aanmeldcentrum daar is onveilig en onhoudbaar, schrijft de inspectie Justitie en Veiligheid. Er worden te veel mensen opgevangen, waardoor het er onhygiënisch en onveilig is. Het Verenigd Koninkrijk beschuldigt de Russische Veiligheidsdienst FSB van jarenlange spionage. Volgens het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken waren onder meer Britse politici, ambtenaren en journalisten doelwit van Russische hackers. Correspondent Fleur Launsbach. Ze zouden dus hebben geprobeerd om communicatie van invloedrijke personen te onderscheppen. Ze zouden zich hebben voorgedaan als bekende contacten, die ze dus niet waren. Ze zouden pogingen hebben gedaan om zich te bemoeien met de Britse politiek. De cyberaanvallen zouden over het algemeen zijn mislukt, staat in de overheidsverklaring. Rusland spreekt de beschuldigingen tegen. Op de Afrikaanse eilandengroep de Seychellen is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote explosie op een industrieterrein op het hoofdeiland Mahé. Na de explosie brak er op een ander deel van het eiland noodweer los, waardoor aardverschuivingen ontstonden. Tot nu toe zijn er 3 doden en tientallen gewonden, maar er is nog veel onduidelijk. De bewoners van Mahé moeten voorlopig binnen blijven. Scholen zijn dicht en ziekenhuizen zijn alleen open voor noodgevallen. Het weer, vanavond en vannacht regen. In het noordoosten sneeuw of natte sneeuw. Het koelt erbij af tot rond het vriespunt. Morgenmiddag is het weer droog bij 5 tot 10 graden. Het blijft de komende dagen dan zacht en wisselvallig. Sydney, dankjewel. Files, Bianca Damink, waar zie je ze? De avondspits is begonnen met een aantal ongelukken. De meeste vertraging heb je nu in de Randstad. Wat opvalt is de A12 van Den Haag naar Utrecht. Na een ongeluk bij Zoetermeer heb je daar nog 20 minuten vertraging vanaf Den Haag. Op de A15 sta je in de file van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Papendrecht en knooppunt Gorkum. Vertraging is daar 25 minuten. De linkerrijstrook is dicht na een ongeluk. De meeste vertraging heb je op de A27 van Breda naar Utrecht, tussen de knooppunten Gorkum en Everdingen. Ze zijn daar nu aan het bergen na een aanrijding. Het oponthoud is nog ruim een half uur. Je kunt ook omrijden via knooppunt Del over de A15 en de A2. Ster. Nu, later en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. De kwestie is dat er een soort geitenpaardje in de wet zit en dat heet latente stikstofruimte. Onder de noemer latente stikstofruimte kan de veestapel ook naast kwetsbare natuur gewoon groeien. Hoe kan dat? Vanavond 21:50 NPO 2 Argos. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Nu nog meer 1 plus 1 gratis. Zoals portieverpakkingen uit de slagerij, 1 plus 1 gratis. Losse 6 pri kiwi Sungold, een halve kilo voor maar €2,79. En alle soorten robijnwasverzachters of capsules, nu ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs, Jumbo. NPO Radio 1. Afro Tros. Aardappelboeren waarschuwen voor een slechte oogst dit jaar omdat het zo ontzettend veel heeft geregend. En als we de klimaatrapporten moeten geloven, dan was dat niet eenmalig. Wordt het AGV'tje straks een luxe? In feite fictie, Lammert, huren wij een cv-monteur in? Ja, maar die moeten we dan wel om een certificaat vragen, want anders zijn we in overtreding. Althans, dat zei Doekle Terpstra, voorzitter van brancheorganisatie Techniek Nederland, vanmorgen op deze zender. Ja, ik heb er nog nooit aan gedacht om een monteur om een certificaat te vragen, dus we gaan uitzoeken of het klopt. Oké, nu eerst in het aanmeldcentrum in Ter Apel gaat het van kwaad tot erger. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Methadongebruik, slechte hygiëne, overvolle afvalbakken en vieze matrassen in wachtruimtes. De kans op een uitbraak van infectieziekte is groot. Een nieuw rapport van de GGD over het overvolle opvang- en aanmeldcentrum in Ter Apel geeft een ontluisterend beeld. Opnieuw, want het is niet de eerste rapportage over de situatie daar. Frank Kandel van Vluchtelingenwerk, goedemiddag. Goedemiddag. We praten er zo verder over. Eerst gaan we naar onze verslaggever Floris Sprenger in Ter Apel. Want Floris, jij volgt de situatie daar al heel lang. Als je nou dat GGD-rapport leest, dan denk je, dit is onhoudbaar. Dat zegt de GGD zelf ook. Kun je samenvatten wat erin staat? Ja, daar staat in dat er heel veel niet in orde is. Het is echt een puinhoop. En die aanbevelingen liegen er niet om. Je stond het net al een beetje op. Slechte hygiëne, brandonveilige situaties. Mensen die hier zich niet kunnen verschonen. Je kunt je kleren niet wassen, niet drogen. En dat zorgt bij elkaar, volgens het GGD-rapport, voor situaties waarbij dus ziektes kunnen ontstaan en die ook makkelijk kunnen worden overgebracht op andere mensen, omdat ze met zoveel mensen nu op elkaar zitten. En is dat ook wat jij waarneemt als je daar bijvoorbeeld nu bent? Ja, ik sta nu voor de poort van het aanmeldcentrum. Ik zie dat het druk is. Er worden nu ook bussen komen aan en rijden ook weer weg. Dat zijn die groepen die door bijvoorbeeld Groningen en Stadskanaal worden opgevangen voor de nacht, zodat ze niet in die wacht- en recreatieruimtes hoeven te blijven deze dagen. En daarmee ook dan die ruimtes niet kunnen worden gebruikt. Maar die mensen komen ook om 7:00 weer terug en zijn dan hier gedurende de dag wel weer op de locatie. Je merkt aan alles dat het systeem gewoon verstopt zit en dat iedereen hoopt op een oplossing, maar die oplossing lijkt in de verte er nog niet te zijn. Mag jij niet naar binnen daar, Floris? Ja, ik heb het natuurlijk als verslaggever al heel vaak gevraagd. En dat verzoek wordt ook heel vaak afgewezen. Wij vragen vandaag ook aan mensen die hier dus worden opgevangen, kun je ons een situatieschets geven van hoe het er binnen aan toe gaat? En dan krijg je af en toe wat woorden. Het is niet makkelijk om met iedereen te communiceren, maar je merkt wel dat het eten matig wordt bevonden, dat mensen inderdaad op de grond hebben geslapen de afgelopen nachten, soms pas laat een dekentje hebben toegewezen gekregen. Maar dat is ook heel veel onrust, dus ook vechtpartijen. Ik hoor ook van beveiligers inderdaad dat daar heel veel zorgen over bestaan. Ze kunnen soms het heel snel sussen, maar soms, zoals eerder deze week, loopt het ook gewoon uit de hand. En moet de politie aan te pas komen en moeten mensen ook verzorgd worden in het ziekenhuis. Ja, want er was een steekpartij eerder deze week? Ja, afgelopen dinsdag was er een steekpartij. Kort 2 uur later was er weer een incident. Ja, en omdat ik het dossier al zo lang volg, weet je gewoon dat hier elke week een paar momenten zijn dat het hier misgaat. En iedereen loopt hier op zijn tenen. Dat zegt de regiomanager van het COA zelf ook vandaag tegen ons. Het staat heel veel van zijn mensen. Ja, het is gewoon een overbelast asielsysteem. waarbij aan alle kanten wordt gewerkt, maar er lang niet genoeg kan worden gedaan. Ja, en dat zorgt dus voor onveilige, moeilijke situaties daar in dat aanmeldcentrum. Het is ook een probleem voor de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel bij hoort. Jij sprak eerder met burgemeester Jaap Velema. We hadden in eerste instantie gehoord dat mensen één avond in de wachtkamers moesten verblijven. Dan denk je van ja, dat is vervelend, maar wel overkomelijk. Maar toen wij hoorden dat er meerdere dagen mensen moesten verblijven in wachtruimtes, waarbij ze niet de mogelijkheden hebben om zich te wassen, waarbij ook baby's en kleine kinderen verblijven, daar zijn die ruimtes niet voor bedoeld. Die zijn daar niet op ingericht. En dat brengt ook de nodige risico's met zich mee voor de gezondheid. En dat heb ik ook aanschouwd. Daar word je heel verdrietig van. Ja, dat zegt burgemeester Velema van Westerwolde. Floris, wat zeggen andere mensen die je hebt gesproken? Ja, die zeggen eigenlijk allemaal iets vergelijkbaars. Het loopt echt over de schoenen. Mensen kunnen hier niet meer doen dan ze willen doen. Simpelweg omdat het hier te druk is, te weinig middelen hebt. En wat burgemeester Velema ook al eerder deze week tegen ons vertelde, is dat hij er zo ontzettend moe en verdrietig van wordt en ook boos dat gemeenten wegkijken. Dat de politiek geen dappere bestuurders heeft, zoals hij het zegt. Er is geen korte termijn oplossing. Behalve dan dat de gemeenten die hier in het noorden al heel veel doen, wederom de hand hebben uitgestoken en die extra opvangplak hebben gerealiseerd. Ja, Floris, ik wil het nog even met je hebben over één aspect wat in dat GGD-rapport naar voren komt. Dat is het methadongebruik. Blijkbaar zijn er veel mensen daar die drugs gebruiken die methadon verstrekt krijgen. Hoe zit dat? Wie zijn dat? Ja, dat is een van de passages in het GGD-rapport die opzien waarde. Hoe zit dat dan precies? Er is hier een grote groep, zegt burgemeester Venema, mannen van Noord-Afrikaanse afkomst, die hier ook al langer voor overlast zorgen. Deze mensen zijn bekend met verslavingsproblematiek, drugs en drankgebruik. En die krijgen dan hier, begrijpen wij van het COA, via de verslavingszorg ook methadon uitgereikt. Maar dat betekent ook dat deze mensen over het terrein lopen. Ja, en die kun je, zoals wij ook horen, niet in een kamertje apart houden. Dat is wel de bedoeling. Maar ja, die bewegen zich overdag ook over het terrein. En dat zorgt volgens de burgemeester, maar ook volgens het GGD-rapport, gewoon voor overlast en spanningen. Nou, dankjewel, Floris Prenger. Floris is een reportage aan het maken. Die is vanavond te zien in onze televisieuitzending op NPO 1. Gaan we naar Frank Kandel van Vluchtelingenwerk. Meneer Kandel, ja, u hebt het gehoord van Floris. U hebt natuurlijk ook kennis genomen van dat GGD-rapport. Ja, wat dacht u toen u dat las? Nou, wij zitten op al die locaties. Hè, dus ik kreeg vorige week al een aantal signalen. En vorige week donderdag inderdaad het signaal wat Jaap Venema ook zegt, dat mensen er niet meer voor één nacht zitten, maar meerdere nachten. En dat er hygiënische problemen zouden zijn. Dus ik ben er vrijdag met een paar collega's ook naartoe gegaan om daar te kijken. En alles wat er gezegd is, is waar. Hè. Er waren meerdere, ik ben met name in de IND-gebouwen geweest, die dus niet bedoeld zijn voor opvang. En daar werden meerdere wachtkamers ingezet om asielzoekers op te vangen. Dat je moet voorstellen, het zijn wachtkamers zoals u kent in het ziekenhuis. Hè? Gewoon van die stoeltjes op zo'n vastgeschroefde stoeltjes. Twee toiletten of drie toiletten per wachtkamer. Daar zaten zeg maar gemiddeld 50 asielzoekers die te eten en drinken kregen. Maar zich niet konden douchen, zich niet konden wassen, niet hun tanden konden poetsen en niet konden bellen omdat de voorzieningen daar niet zijn om überhaupt telefoons op te laden. En mensen zaten daar niet één nacht, wat wel vaker voorkomt, wat niet fijn is, maar wat wij ook wel snappen. Maar sommige mensen zaten er 4, 5, en we hebben zelfs mensen gesproken die er langer dan 10 dagen zaten. Nou, is het al langer bekend dat er grote problemen zijn, hè? Omdat het zo vol en druk is daar en dat er bijna niet tegen op te werken valt. Maar hoe snel is dat nou verslechterd de afgelopen tijd? Nou, het is een ontzettend wankel evenwicht. Dus om voldoende opvangplaatsen in Nederland te hebben op elk moment. Omdat gemeentes niet erg happig zijn, wat de burgemeester van Ter Apel ook zei. Niet erg happig zijn om opvangplekken te realiseren. Is elke keer balanceren op een smal koord. En dat balanceren is in de afgelopen weken misgegaan, waardoor er in Ter Apel niet meer 2000 mensen zitten. Wat is afgesproken, wat ook mogelijk is. Maar uiteindelijk bijna 2500 mensen zaten. Nou ja, de enige manier is om dat op te vangen, is wachtkamers. U komt denk ik op verschillende plekken in de wereld bij vluchtelingenopvang. Het klinkt mij in de oren alsof de situatie hier is als in een gemiddeld vluchtelingenkamp ergens ver weg. Ja, ik zelf kom niet heel veel in andere landen. Hè, maar wat je ziet is echt, je denkt, dit is Nederland. Ja, dit kan Nederland niet zijn. Hè. Dus ik heb vrouwen gesproken die ongesteld waren en zich niet konden douchen, al 4 dagen niet. Het stond daar gewoon. Ik heb mensen gesproken die zeiden een hernia te hebben. En die konden eigenlijk helemaal een beetje ijsbeer en of op een stoel of op de grond. Nou ja, dat was allemaal natuurlijk geen optie. Het is echt dat je denkt. Dit kan niet. En dat is ook de reden geweest dat vrijdag meteen contact heb gezocht met COA en met IND en met het Rode Kruis. En dat we ook zaterdag met het Rode Kruis en COA en IND hebben afgesproken dat er slaapzakken en matrassen binnenkomen, dat er hygiënische pakketten komen, dat er aan douches zou worden gewerkt. En wij wisten ook dat de GGD en de inspectie zouden komen, hebben ook meegesproken. Het verbaast me helemaal niet dat zij zeggen. Dit is onder elke grens, dit moet afgelopen zijn. Dat is ook wat de vluchtelingenorganisatie van de VN zegt, hè? De UNHCR. Ja. Ronduit zorgwekkend en een symptoom van een failliete opvangsysteem. Nou ja, dat betekent dat we er gewoon heel slecht op staan. Zeker ook in de wereld als het gaat om de opvang. De Inspectie Justitie en Veiligheid is vandaag ook met een reactie gekomen op de onveilige situatie in Ter Apel. Lammert? Ja, staatssecretaris Erik van den Burg van Asielzaken kon ons niet te woord staan, dus we pakken de brief van de inspectie er even bij. In grote lijnen zeggen ze: het is duidelijk dat de situatie in Ter Apel zo niet langer kan. We doen met klem een beroep op provincies en gemeenten om meer plekken te regelen. We beseffen dat we veel van gemeenten en provincies vragen, maar we zullen dit echt met elkaar moeten doen. Meneer Kandel, wat vindt u van deze reactie? Nou, dit is volstrekt terecht. Hè? En het is ook volstrekt, wordt het echt tijd dat gemeentes Nederland niet alleen voor asielzoekers goed gaan zorgen, maar ook voor hun collega's in Ter Apel. Want het is echt waar. Het is omdat heel veel gemeentes doen niets. Hè? De meeste gemeentes doen wel wat. Laten we daarmee beginnen. Maar heel veel gemeentes doen ook niks. Maar er zijn ook heel veel gemeenten die zeggen, ja, wij willen wel een noodopvang of wat dan ook maken, maar dan niet alleenstaande mannen en niet overlastgevers. En dat maakt dat in Ter Apel en in Budel eigenlijk met name dat daar best heel veel mensen met een probleem zitten. En dat concentreert zich. En we hebben in Nederland voor alle type groepen met een probleem hebben afspraken, centrumgemeentes met afspraken over opvang voor psychiatrische patiënten en voor daklozen en weet ik wat niet allemaal. Maar voor asielzoekers laten we daar het noorden en het zuiden mee zitten. En dat vind ik echt heel ernstig. Ja. Woorden als onhoudbaar, mensonterend, het valt allemaal. Vandaag allemaal twee alarmerende rapporten. Je zou zeggen dat Ter Apel, dat moet gewoon dicht. Deuren dicht en we moeten iets anders. Wie zou zo'n besluit kunnen nemen? Nou, laat ik zeggen, Ter Apel is het hart van het Nederlands asielsysteem. Maar ook het afvoerputje. En ook inmiddels het symbool. Nee, maar dat is het grote probleem. Het is echt een goed ingericht complex om heel zorgvuldig asielprocedures te doen met de IND, de politie en het COA bij elkaar op één terrein. Het is echt heel goed bedacht. Alleen door het feit dat gemeentes niet bereid zijn om opvang te regelen, wordt het het afvalputje. Maar als je het afvalputje sluit, hebben we ook geen asielsysteem meer. Dus dan wordt de ramp nog veel groter. Wat we moeten doen is in Nederland voldoende opvangplekken realiseren. En, laat ik dat ook zeggen, de makkelijkste manier is, er zitten 16.000 statushouders in de opvang. Dat zijn mensen die zijn erkende vluchtelingen. En die kunnen gewoon vandaag in een gemeente terecht. En ik snap dat daar geen huizen voor zijn. Maar deze mensen, ja, zet ze dan in een hotel of wat dan ook, maar vang ze op. Ja. Zodat de opvang gebruikt kan worden voor wie die bedoeld is, namelijk mensen die asiel nodig hebben. Ook nou, nogmaals een oproep aan de gemeente. Ik zou zeggen, wie de schoen past, trekken hem aan. Dank u wel, Frank Kandel van Vluchtelingenwerk. En zoals gezegd, een reportage hierover die Floris Sprenger maakt in Ter Apel is vanavond te zien in onze televisieuitzending. En zometeen leegstand, koopavonden afgeschaft. Winkelgebieden die hebben het moeilijk. 9 gemeenten hebben nu subsidie gekregen om de boel wat op te knappen, waaronder Westervoort in Gelderland. Wat doen ze daar om de boel weer wat leven in te blazen? Voor het verkeer naar Bianca. Er staan al een paar lange files. Vooral op de A10 Noord bij Amsterdam moet je nu veel geduld hebben. De A10 is daar afgesloten na een ongeluk bij Durgerdam. Alle rijstroken zijn dicht en dat is voor het verkeer richting Amersfoort en Utrecht. Je kunt omrijden via de A10 West en Zuid. Nieuws via de NOS dan. We hoorden Sydney er om 4 uur al over. Op het grootste eiland van de Afrikaanse eilandengroep Seychelles is de noodtoestand uitgeroepen. Op dat eiland was vannacht een grote explosie. Er is ook nog eens extreem veel regen gevallen. Correspondent Alice van Gelder. Alice, wat weet jij over, laten we eens beginnen met die regenval. Ja, de Seychellen zijn wel echt, moet ik zeggen, een volgen in een rijtje van Afrikaanse landen dat te maken heeft met heel veel slecht weer. Het ligt dus 1500 kilometer van het vasteland en we zagen de afgelopen weken, maanden al modderstromen en aardverschuivingen in Somalië, Kenia en Tanzania. En nu dus inderdaad hetzelfde op de Seychellen. Daar zijn ook veel huizen verwoest, ook veel wegen verwoest en het gebeurde allemaal op het eiland Mahé. En dat is het grootste eiland van deze eilandengroep. Tot nu toe worden er 3 doden gemeld, maar ik moet zeggen dat er tegenstrijdige berichten zijn en we er nog niet goed zicht op hebben. Ja, en bij dit alles komt dan ook nog eens een grote explosie. Hoe zit dat dan? Ja, precies. Dat gebeurde op hetzelfde eiland. Het ging mis bij een bouw- en steengroevenbedrijf. Daar zouden 4 containers hebben gestaan met explosieven. We weten nog niet waarom die ontploft zijn. Maar we zien nu wel, ik zie nu een filmpje op de BBC. Die hebben nu beelden te pakken gekregen. En die hebben net gepubliceerd. En daar zie je wel echt de ravage. Een grote krater. En zelfs kilometers en kilometers verderop schade. Ramen die eruit zijn geblazen van gebouwen. Er werd ook gezegd eerst dat zelfs het vliegveld 4 kilometer verderop beschadigd was. Maar dat trekt de autoriteiten trekken dat nu snel terug. En dat is ook wel belangrijk voor hun. Want ja, de Seychellen die hebben vooral inkomsten door toerisme. Het is een eilandengroep bekend om witte stranden en turquoise zee. Dus die toeristen die willen ze niet verliezen door dit soort berichten. Nee, veel ellende bij elkaar en daarom ook de noodtoestand uitgeroepen op de Seychellen. Alice van Gelder, dankjewel. Eén vandaag. Lambert, we gaan het hebben over vrijwilligers. Ja, want het is vandaag Nationale Vrijwilligersdag. En ik belde daarom Henriette van der Meij, directeur van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam, om haar allereerst met deze dag te feliciteren. Dankjewel. Het is een feestelijke dag. 7 december is inderdaad de Nationale Vrijwilligersdag. En dat is echt een feestelijke dag, omdat in Amsterdam ruim 250.000 vrijwilligers actief zijn. En landelijk zijn dat er nog veel meer, zijn het er wel 7 miljoen. En zonder die vrijwillige inzet zou de Nederlandse samenleving er heel anders uitzien. Ja, 7 miljoen vrijwilligers, allemaal hartstikke mooi. Maar ik lees vandaag in de krant dat het er niet genoeg zijn. Er is een tekort aan vrijwilligers. Er wordt gesproken over een tekort aan vrijwilligers. Wij zien dat toch een beetje anders. Er zijn ook heel veel meer nieuwe vragen gekomen waar vrijwilligers op ingezet kunnen worden. Denk bijvoorbeeld, een voorbeeld is dat mensen en ouderen langer thuis blijven wonen. En daar zijn ook vrijwilligers voor nodig om hen te helpen en te ondersteunen bij boodschapje doen of koffie drinken of met iemand even naar buiten gaan. En daar zien we echt de afgelopen jaren dat er een enorme toename aan vragen is. Ja, dat zet er toch wel even een ander licht op ook. Want werk dat dus eerder betaald werd gedaan door zorgverleners, dat wordt nu door vrijwilligers gedaan. Ja, en niet iedereen heeft een mantelzorg. En ook mantelzorgers moeten vaak weer werken. Die hebben gewoon een baan waardoor ze niet altijd klaar kunnen staan. Bovendien is een deel van het aanvullende vervoer bijvoorbeeld gestopt. En zijn er daardoor nu meer vrijwilligers nodig. Nou, om nou ons steentje hier even bij te dragen op deze Nationale Vrijwilligersdag, staan wij nu namens AVROTROS en NPO Radio 1 vrijwillig 50 seconden zendtijd af aan Henriette van der Meij, directeur van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam, om een oproep te doen. Henriette, take it away. Nou, lieve mensen, wil je iets betekenen voor de samenleving? Wil je iets betekenen voor een ander? Of wil jij juist je inzetten voor cultuur of natuur of milieu of sport? Dat hoeft niet altijd betaald. Kijk eens om je heen en kijk wat jij kan doen op vrijwillige basis. En kijk ook wat het jou kan opleveren. Plezier, gezondheid, een netwerk opbouwen, meer contacten. Iets anders dan waar je misschien met je werk bezig bent of waar je in het dagelijks leven mee bezig bent. Het levert je ook heel veel op. En vrijwilligerswerk, wij zien het dagelijks. Het geeft energie, het geeft positiviteit in je leven. En je doet er ook nog iets goeds mee voor een ander of voor anderen. Dus ik zou zeggen, vandaag, wacht niet tot morgen, maar begin vandaag. Met veel winkelgebieden gaat het niet goed. Ze zouden moeten worden opgeknapt, maar daar is niet altijd geld voor. 9 gemeenten hebben hier nu wel een potje voor gekregen, waaronder Westervoort in Gelderland. En onze verslaggever Joris Kreugel die is daar nu in de winkelpassage. Waar bent u naar op zoek? Naar een kerstkaart. Gelukkig kunt u ze nog krijgen. Hè? Ja, dit zijn de enige winkels nog, hè, die daar hebben. Maar het is hopeloos. Maar ja, wat doe je eraan? Is dat wel veel leeg, hè? Ja, is dat veel leeg, ja. Wat moet er gebeuren volgens u? Ze mogen een pad meer winkels erbij gaan. Ik vind de winkels veel te weinig. Als we iets willen hebben, dan moeten we naar Duiven of moeten naar Zevenaar of moeten naar Arnhem toe. Want verder is het hier niks. Voorzieningen die zijn er in de buurt wel voldoende. Alleen wanneer je het winkelcentrum hier vergelijkt met de omliggende dorpen en stad natuurlijk, is het wel troosteloos, denk ik het juiste woord. Maar gelukkig, de gemeente heeft subsidie. Ik las het inderdaad. Dus, een behoorlijk bedrag. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Er is natuurlijk tegenwoordig een boel geld nodig om iets voor elkaar te krijgen. Alles is duur. Dus ik hoop dat ze er iets nuttigs mee gaan doen. En dat het een ander aanzien krijgt hier binnen. Ja. Gewoon jammer van zo'n dorpje. Hè? Dat is een ontmoetingsplek. Dus dat zou heel leuk zijn als het weer mooi wordt. En alles wat je hier ziet, dat wordt afgebroken. William Boekhorst, je hebt hier ook een slagerij in deze passage waar we nu doorheen wandelen. En je bent ook bestuurder van de winkeliersvereniging. Maar als we hier door deze passage lopen, zie je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dat zijn, dit was de HEMA, die is recent verhuisd. Hier zit nog een cafetaria, die gaat ook weg. Hierachter zat nog een computerzaak, die is ook al weg. De meeste die nu leeg zijn, die staan ook al een jaar of 4, 5, 6 leeg. Hier komen allemaal appartementen. Dit bedrijf, dat is een kapper, die zit al 6 maanden dicht. Die komt ook niet meer terug. We lopen nu naar buiten toe. Daar komt de bibliotheek, dat is van de gemeente. En daar komen appartementen. Ik denk dat we in totaliteit ongeveer 3.000, 4.000 vierkante meter winkel inleveren. Wij roepen al heel lang van er moet iets gebeuren. Probeer ondernemers die je nu nog hebt, zelfstandige ondernemers, dus de kleine mensen, lokale ondernemers, probeer die te behouden. En eerlijk gezegd is daar naar ons inziens weinig gehoor aan gegeven destijds. En nu vindt de eigenaar in één keer dat we van alles moeten. En in mijn geval, bijna bij iedereen, we moeten het ook zelf betalen. Het is een investeringsmaatschappij? Ja, het is een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Met andere woorden, het was geen ontwikkelaar. Legt hier geld neer. En dat geld, dat moet meer worden. En als je lang genoeg wacht, wordt vanzelf meer. En nu wordt er ook wel ontwikkeld. Alleen voor heel veel ondernemers is dat eigenlijk te laat. En er zijn 9 gemeenten. Die hebben in totaal 26 miljoen euro gekregen. Subsidie om winkelgebieden op te knappen. Apeldoorn onder andere, Emmen, Sluis in Zeeland. En ook Westervoort. Gefeliciteerd. Ja. Gaat het goed komen nu? Financieel gezien zou het heel makkelijk goed moeten komen. Ja. Zie je het ook de gemeente, de wethouder, de portefeuillehouder, dat die dit voor elkaar heeft gekregen in zo'n dorp als Westervoort. Alleen nu komt het natuurlijk, ja, wat gaan we er nu mee doen? Ja, en daarvan zegt hij nu dat hij 1,3 miljoen gaat hij in januari aan de raad voorstellen om met het plein de leefbaarheid op het winkelcentrum wat te doen. En die andere 1,3 miljoen die wil hij gaan toewenden aan ontwikkelingen van appartementen met het gemeentehuis. Maar je kunt hier mooie bankjes neerzetten en plantjes en boompjes. Maar als daar geen aantrekkelijke winkels meer zitten, alleen nog 2 grote ketens van de supermarkt en misschien 1 of 2 lokale ondernemers, dan vraag ik me af wat de consument hier nog zoekt. Dit is het dorpsplein, allemaal winkeltjes. Daar de passage waar jij je slagerij hebt. Het is vandaag donderdag, meestal koopavond, maar dat is hier op vrijdag. Hè? Ja, de koopavond is hier officieel op vrijdag. Maar daar wordt hier eigenlijk door ondernemers, maar ook door de consument nauwelijks gebruik van gemaakt. Uitgestorven. Is eigenlijk uitgestorven. En vanaf coronatijd is die koopavond eraf gegaan en is eigenlijk nooit meer teruggekomen. 2,6 miljoen euro binnengehaald als gemeente. Kleine gemeente. Als jij nou het geld in beheer had en jij mocht het uitgeven, wat zou je dan hebben gedaan? Nou ja, ik zou wel kijken van welke ondernemer kunnen we behouden door hem een goede ruggensteun te geven. En hoe kunnen we het winkelcentrum aantrekkelijk maken voor nieuwe kleine zelfstandige ondernemers. Voor mijn part ZZP'ers of kleine bedrijven waar iedereen op zit te wachten. Die nu nog thuis bezig zijn of die dat stapje net niet durven te zetten. Kijk, als je die hier naartoe kunt halen en je geeft ze een steun in de rug. En ze kunnen hier voor 10 jaar een huurcontract tekenen. En ze gaan hier met hart en ziel op dit centrum aan de gang. Dan hou je ook een hart van het centrum. Van een dorp als Westervoort. Daar gaat het om. En als je straks krijgt dat hier nog 2 supermarkten zitten. Dan haal je dus een hele belangrijke voorziening. Voor ouderen, voor gehandicapten, noem maar op. Haal je uit het dorp weg. En dan zul je echt over de brug moeten naar Arnhem. En ik begrijp echt wel dat er webwinkels zijn. Maar beleving is ook iets waar mensen toch iedere dag of iedere moment naar op zoek zijn. Hoeveel bezorgdiensten hier niet in het dorp rondrijden met van alles en nog wat. Als we het dan over duurzaam hebben, zullen we daar met elkaar ook eens over na moeten denken. Als dit winkelcentrum niet gewoon goed neergezet wordt nu, dan voorspel ik dat er over 5 jaar hier nog 3, 4 grote winkels zitten. En de rest die houdt het voor gezien. Heeft de wethouder nog een hoop te doen? Ja, maar dat is zijn vak. Ja, en onze verslaggever Joris Kreugel die had ook graag willen spreken met de wethouder. Hans Sluiter is dat, maar die was vanmiddag niet bereikbaar voor commentaar. De meeste politieke partijen willen de tandzorg terug in het basispakket. Geld moet niet de reden zijn om niet naar de tandarts te gaan. Maar hoe je dat regelt, daar wordt verschillend over gedacht. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Cindy Dijkers. Staatssecretaris Van den Burg van Asiel roept gemeenten nogmaals op om meer opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Hij doet dat na het bericht van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Die bezocht gisteren het aanmeldcentrum in Ter Apel. De inspectie zegt dat het er onhygiënisch en onveilig is doordat er te veel mensen zitten. KLM heeft voor vanmiddag en vanavond zeker 66 vluchten geannuleerd vanwege de mist en koude temperaturen op Schiphol. De vliegtuigen hebben last van aanvriezende mist. Ook moeten de toestellen eerst ijsvrij gemaakt worden met bepaalde vloeistoffen, waardoor vertraging kan ontstaan. De politie heeft op verschillende plaatsen in Utrecht en Gelderland 5 mannen opgepakt in een onderzoek naar drugshandel en witwassen. Het gebeurde bij invallen in meerdere woningen en bedrijfspanden. Daarbij zijn ook tientallen kilo's harddrugs, voertuigen en een grote som contant geld gevonden. PVV-leider Wilders en NSC-leider Omtzigt zeggen dat ze een goed en constructief gesprek met elkaar hebben gehad. Ze zaten vanmiddag voor de tweede keer om tafel met verkenner Plasterk. Die komt maandag met zijn verslag over de verkenningsfase, waarin hij aanbevelingen doet over het vervolg van de formatie. Sydney, dankjewel. Nou, Rasmussen, dat belooft wat? Mist, ijskou? Aanvriezende mist. Ja, inderdaad. Ja. We hadden vandaag met een mistgebied te maken en dat trok eigenlijk vanuit het zuiden via het midden van het land richting het noorden. Momenteel ligt dat mistgebied ook nog boven het noorden van het land. Op Schiphol beginnen de zichten inmiddels weer wat op te lopen. Is die mist aan het verdwijnen? Temperatuur ligt daar nu 1 graad boven het vriespunt, maar dat is natuurlijk wel een beetje krap allemaal voor die vliegtuigen. Aankomende nacht is het ook nog koud in het noordoosten. Temperaturen rond het vriespunt in het zuidwesten, in Zeeland bijvoorbeeld 1 graad of 4. De bewolking is steeds maar aan het toenemen. Het kan af en toe ook wel weer een beetje nevelig worden. En helemaal aan het einde van de avond en in de loop van de nacht gaat het dan regenen. Af en toe ook wel wat steviger doorregenen. De wind trekt ook aan. En morgenochtend heeft die regen dan geleidelijk ons land alweer verlaten. In Groningen kan nog wel wat natte sneeuw vallen. Maar het blijft een bewolkte dag, af en toe wat motregen. En dan is het zo'n 3 tot 9 graden. Dankjewel. En voor de files, naar Bianca. Het is al behoorlijk druk op de weg, vooral in de Randstad en in Brabant. Wat opvalt is een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Den Haag en Zoeterwoudendorp heb je 40 minuten vertraging. Op de A10 Noord ging het mis. Er is een ongeluk gebeurd bij Durgerdam. De weg is daar helemaal dicht. Het veroorzaakt veel vertraging op de A10 bij Amsterdam. Je kunt omrijden via de A10 West door de Koentunnel. Verder heb je nu een half uur tijdverlies op de A27 van Breda naar het noorden. Tussen de knooppunten Gorkum en Everdingen sta je vast, ook door een ongeluk. Omrijden kan via knooppunt Del over de A15 en de A2. En op de A58 staat een pechgeval bij knooppunt Batadorp van Breda naar Eindhoven. Vanaf knooppunt De Baars heb je daardoor een half uur tijdverlies. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. De tandarts terug in het basispakket van de verzekering. In de nieuwe Tweede Kamer is daar een meerderheid voor. Daardoor zouden mensen die nu niet naar de tandarts gaan omdat ze er geen geld voor hebben, dat weer wel kunnen doen. Lammert, wat is het plan? Nou, de partijen die dat willen hebben allemaal een net iets ander plan. PVV, ChristenUnie en Volt pleiten voor het gratis maken van controles, gaatjes vullen en tandsteen verwijderen. De SP wil daar ook nog eens gratis wortelkanaalbehandelingen bij. En GroenLinks PvdA wil alleen een gratis jaarlijkse controle. Ja, demissionair minister Kuipers zegt dat we, als we de tandarts weer gaan vergoeden, de zorgpremie €15 per jaar duurder gaat worden. Nou, we hebben contact met Hans de Vries van de KNMT, dat is de beroepsvereniging van tandartsen. Meneer de Vries, goedemiddag. Goedemiddag. Eerst maar eens waar we het over hebben. Wat gebeurt er met je als je nooit naar de tandarts gaat? Nou, het kan betekenen dat als je nooit naar de tandarts gaat en een slechte mondhygiëne hebt en ook voeding tot je neemt en drankjes met veel suiker en zuren, dat je op korte termijn schade ondervindt daarvan. Dat is ook de reden waarom er altijd zo lang een periodiek mondonderzoek bestaat. Ja. Als het zo is dat je heel goed onderhoud pleegt, dan kan het zijn dat je wat minder vaak naar de tandarts hoeft te gaan. Dus het is niet per definitie, als je niet gaat, dat je direct korte termijn problemen hebt, maar wij zien in de algemene praktijk natuurlijk wel, als je nooit gaat en de voeding en onderhoud niet op orde is, dat je schade oploopt. Ja, en dat willen we niet. Daarom praten we erover op dit moment. Ja. Ja, in de studio is ook Martien Bouwmans, gezondheidszorgeconoom. Goedemiddag, meneer Bouwmans. Ja. De minister die zegt 15 euro per jaar erbij, dan kan iedereen gratis naar de tandarts. Dan zou je zeggen 15 euro per jaar, nou, dat is te doen. Dat lijkt te doen. Ja. Nou is het dat niet alleen. Ook de werkgevers zullen een stukje premie moeten betalen. Maar goed, 15 euro is voor de mensen en de premie. En het is wel de vraag, wat wordt daar dan extra voor verzekerd in de tandzorg? Ja, want er zijn verschillen. Hè? Dat zijn je hoort de verschillen, dus dat moet je even goed bespreken. Ook in de Tweede Kamer moet dat goed besproken worden. En moet daar een compromis gevonden worden, wat men wil. Hè? Want het betekent wel premieverhoging voor ons allen. In ruil voor dat je wat aanspraken in de Maar ja, als ik nu een tandartsverzekering neem, die is duurder dan die 15 euro per jaar. Nou, dat is het punt. Mensen kunnen zich nu aanvullend verzekeren voor tandheelkunde. Dat moet je ook doen, hè? In feite, als het niet in het basispakket zit. Een aantal mensen doet dat, maar die premie is behoorlijk hoog geworden in de loop der jaren. Die komt eigenlijk bijna overeen met de vergoeding die je krijgt. Dus dat werkt eigenlijk niet goed meer. Dat is gewoon te duur geworden voor een hoop mensen. En nou, dat is het punt. Ja, en zegt u ook, het is nodig de tandarts weer terug in het basispakket? Daar kan je van mening over verschillen. Nou, wat denkt u? Ik vind van wel. Ik denk vooral de dingen die preventief werken. Hè, dus die controlebezoeken. We willen meer preventie in de zorg. Dat willen we met z'n allen. Nou, neem dan vooral nieuwe preventiedingen in het pakket op. Hè, bijvoorbeeld die controles, maar bijvoorbeeld ook het tandsteen verwijderen. Dat werkt heel preventief. En dat voorkomt dat je zorgkosten later moet maken. Dus dat... Daar kunnen de kosten tegen de baten opwegen. Mm-hmm. Ja, want nu is het zo dat er mensen zijn die zeggen van ja, ik kan of zo'n dure verzekering, ik kan dat niet betalen. Dus daarom ga ik maar niet. En Lammert, dat zagen we ook in ons eigen onderzoek, hè, bij het opiniepanel. Ja, dat hebben we uitgevoerd afgelopen juni. 1 op de 3 mensen die we ondervroegen met een laag inkomen was meer dan 2 jaar niet naar de tandarts geweest, omdat ze het niet konden betalen. 4 op de 10 sloegen vanwege de kosten een controle of een behandeling over, zoals het vullen van een gaatje. En tandarts Madi Khalil Sada heeft een praktijk in Voorburg en hij ziet de gevolgen van het mijden van de tandarts. Je ziet gewoon duidelijk dat ze niet 2 keer per jaar komen. Ze komen misschien om de 2 jaar en dan is het al eigenlijk te laat. Dan is een klein gaatje groot, dan hebben ze pijn en dan moet er wat gedaan worden. En dan is de behandeling duur. In plaats van dat kleine gaatje van 60, 70 euro te vullen, is het nu opeens naar een wortelkanaalbank 600 euro. En dat is dan onmogelijk. Dan moet die kies dan eruit. Mm-hmm. En hij, meneer Calizade, die zet er ook dus een prijskaartje aan. Hans de Vries van de beroepsvereniging voor tandartsen. Als je nou hem hoort, dan lijkt het een heel goed idee. Mondzorg voor volwassenen in het basispakket. Meneer Bouwmans heeft er al iets over gezegd. Wat denkt u? Nou, ik denk dat het niet zo'n goed idee is. Maar ik denk dat ik daar iets aan toe moet voegen. Het is al zo, al jaren zo, dat 80% van de Nederlanders, dat is internationaal gezien een extreem hoog cijfer, gaat naar de tandarts minstens 1 keer per jaar. 20% dus niet. En let op, dat was ook in de tijd dat het in het ziekenfonds zat, dat is alweer enige tijd geleden, was dat ook zo. We weten dat het vermijden van de tandarts, dat het een complex probleem is waar angst, schaamte, verwaarlozing, vrees voor kosten of soms ook geldproblemen een rol speelt. En wij pleiten ervoor om een levensloopbestendige mondzorg als maatwerk aan te leveren. Dat is ook de reden waarom wij zeggen, wij vinden niet meer dat het tot 18 jaar in de basiszorg moet, maar tot 25. En dat heeft te maken met de kwetsbaarheid van jongeren. Als je kijkt naar naar het consultatiebureau, daar hebben we experimenten gedaan in Heerlen en in Tilburg. En dan hebben we gezien dat 98% van de ouders komt met hun kinderen daar, verzorgers. En als je die goed begeleidt, dan komen heel veel van die kinderen die niet naar de tandarts gingen, opeens na zo'n bezoek aan het consultatiebureau wel naar de tandarts. Kortom, het probleem is niet alleen het feit dat er sprake is van kosten, want 0 tot 18 kost niks. Mm-hmm. Dat is heel opvallend. Ja, dus u zegt, blijft er tot 25 mee doorgaan, want dan zitten ze eenmaal erin en dan blijven ze misschien toch wel komen. Ja, dan hebben ze het veel beter geleerd. Okay. Zijn ze ook volwassen. En wij willen ook wel dat een groep boven de 75, waar die vaak gezondheidsproblemen hebben, die gebitsproblematiek kunnen verergeren of complexere problematiek kunnen laten ontstaan, dat die ook gesteund wordt. En wij vinden dat preventie, dat levert nou eenmaal levenslang profijt, dat het een belangrijke rol niet alleen op het consultatiebureau, maar bijvoorbeeld ook op de basisscholen zou moeten zijn. Ah, de schooltandarts, dat we hebben we hem weer. Ja. Nou, dat is weer een ander fenomeen. Maar herinneringen aan, hoor. Voor gezonde leefstijl. Ja, precies. Gezonde leefstijl eigenlijk meer. Dat is duidelijk. Ik wil meneer Bouwmans daar even op laten reageren op wat meneer de Vries hier zegt. Nou, dat is weer een andere variant, hè, die nu op tafel gebracht wordt. Van verleng die leeftijd. Want tot 18 jaar heb je wel rechten op tandzorg. En dat verlengt de branchevereniging dan tot 25. Dat is ook een variant. En ook het meer aandacht besteden aan ouderen boven de, allemaal goede voorbeelden, allemaal zou kunnen. En hij heeft ook gelijk van, het is niet zo, er is geen automatisme. Als je voor preventieve redenen een paar dingen opnieuw in de basisverzekering zou zetten, moet je dat wel begeleiden met de campagne dat mensen ook dan die controles gaan laten doen. Dat moet je wel doen, anders dan heeft het toch niet zoveel zin. Ja, maar wat meneer De Vries ook zegt, van, je lost daar niet het hele probleem mee op, dat mensen de tandarts mijden. Nee, dat klopt. Ja. Dat klopt. Maar waarom zou je die groep tussen de 25 en 75 niet gratis naar de tandarts willen laten gaan? Vraag ik me af, meneer De Vries. Nou, de reden dat wij daarvoor kiezen heeft in ons advies. Hè, wij zijn niet van de financiën. Dat is uiteindelijk de politiek die dat bepaalt. En u geeft al aan, er zijn bepaalde politieke partijen die tenderen daartoe. Er zijn er ook die dat niet doen. Wij nemen daar geen beslissing in. Wij kijken alleen naar de problematiek zoals wij die zien. En op basis van data die wij hebben en al jarenlang volgen, zeggen we, de problematiek is breder dan dat. Er moeten individueel gerichte oplossingen komen. Wij vinden dus ook bijvoorbeeld, als iemand tussen de 25 en de 75 dan niet in staat is om bepaalde zorg te verlenen vanwege financiële problematiek, hè, voor mensen die tussen wal en schip komen, daar zijn oplossingen voor. Er zijn gemeentepolissen. En die gemeentepolissen zijn in bepaalde plaatsen in Nederland heel effectief. Worden die ook gehanteerd? Wij hebben overigens recent met de beroepsorganisatie voor tandartsen, maar ook van mondhygiënisten en tandprothetici, een handreiking opgesteld en aan de minister aangeboden, waarin staat, wij vinden dat deze verrichtingen, u noemde er net een aantal, er werden net een paar genoemd, daadwerkelijk in het zorgpakket zouden moeten vallen vanuit die polis bij de gemeente. Dus we hebben meer, even naar meneer Bouwmans. Het wat meer individueel aanpakken. Individueel aanpakken. En het verbijzondert allemaal naar verschillende groepen. En het is geen algemene maatregel om de hele bevolking eigenlijk meer met die mondzorg. Want dat zou u wel willen. Ik denk dat dat vooral in preventief opzicht best wel goed is. Dus je kunt heel veel specifieke maatregelen treffen. Je kunt ook zeggen van laten we preventieve dingen in een basispakket zetten. Dat sluit helemaal niet uit dat je via de gemeente voor mensen die het helemaal niet kunnen betalen weer bijzondere regelingen treft. Want je bent er niet met alleen preventie. Hè? Er zijn hele dure kosten in de tandzorg te maken. Daar kan je misschien weer bijzondere regelingen voor treffen. Maar als het om preventieve zaken gaat, zet het dan in een basispakket. Ja, meneer De Vries nog even. Ja, wat wij heel relevant vinden, en dat daar kunnen we elkaar zeker in vinden, als je vanaf jonge leeftijd meteen mensen op de goede rails, op de rails zet. We hebben het ook over gezond gedrag, gezonde leefstijl. Maar ook bijvoorbeeld over suikertax en over zaken waarmee je daadwerkelijk kenbaar maakt van de gezonde leefstijl beïnvloedt je mondgezondheid enorm. Ja, dus het gaat om meer. Het gaat om meer dan alleen die mondzorg. Ja. Maar dan gaan we buiten de zorg in feite. Hè? Dan gaan we algemene maatregelen treffen met suikertax. Dat is altijd goed natuurlijk. Dat werkt en dat werkt ook in de tandzorg door. Dat kan niet anders. Dat is heel goed. Ja. Goed, daar kan de politiek zich de komende tijd over buigen. Ik dank u beiden. En we gaan zien of de wens voor vergoeding van de tandarts inderdaad in een mogelijk, als het er komt, coalitieakkoord terechtkomt. Vanavond gaat het ook in onze televisieuitzending hierover. Om 17:15 is dat op NPO 1. Feit of fictie? Ja, Lammert, de cv-ketel. Ja, de kapotte cv-ketel. Sinds 1 april is de gasketelwet ingegaan. En daarin staat onder meer dat monteurs een certificaat nodig hebben om jouw kapotte cv-ketel te mogen repareren. En daar speel je als consument ook een rol in, zei Doekle Terpstra vanmorgen, voorzitter van Techniek Nederland. En dat geldt dus overigens ook voor de consument. Die heeft er heel veel belang bij om zeker te weten dat hij ook werkt met een gecertificeerd bedrijf. Want ook op het moment waarop de consument dat niet doet, pleegt ook hij of zij een economisch delict. Ja, dus je kunt niet meer de eerste, de beste handige jongen of meid bellen om jouw ketel na te laten kijken. Nou ja, dat kan wel. Maar je moet dus blijkbaar om een diploma of een certificaat vragen. Ik heb nog even met Terpstra gebeld en hij vertelde dat het vast ligt in de nieuwe wet, het bouwbesluit om precies te zijn. Dat is een keuze zoals die is geformuleerd in de wet. En het doel is om te voorkomen dat ondeskundige bedrijven aan de cv-ketels werken en risico's met koolmonoxide veroorzaken. Oh, gevaarlijke situaties met koolstofmonoxide. Waar moet je dan aan denken? Ja, dat hebben we voorgelegd aan Kees Hogewerf van de Nederlandse Brandwondenstichting. Een van de initiatiefnemers van de campagne Stop CO-vergiftiging. Een CO-vergiftiging is dat er koolmonoxide opgenomen wordt in je bloed. En dat gaat aan de hemoglobine binden. Waardoor er eigenlijk geen zuurstof aan de hemoglobine kan binden. En dan ga je eigenlijk stikken, omdat je onvoldoende zuurstof tot je kan nemen. Ja, vreselijk inderdaad. Je kan gewoon dan stikken, inderdaad. Ja, en dat gebeurt ook wel eens. Hè? Het gaat vaker mis met verkeerd geïnstalleerde cv-ketels dus? Nou, een exact aantal kun je er volgens Hoge Werf niet aanhangen. Maar ze zorgen wel voor problemen. Wat we wel weten is dat er eigenlijk jaarlijks 5 tot 10 dodelijke slachtoffers zijn. En er meer dan 200 mensen worden opgenomen in het ziekenhuis voor een CO-vergiftiging. En daarnaast weten we ook dat bij een CO-vergiftiging, zeg maar in ongeveer de helft van het aantal gevallen, de gijzer of cv-ketel de oorzaak is. Oké, goed. Stel mijn cv-ketel gaat vanavond. Ik vind het een beetje eng om hierover te praten om het niet te jinxen. Dus ik klop het even af. Maar goed, stel die cv-ketel gaat stuk. Ik bel iemand, die komt ook. Dat lijkt heel sterk, maar goed, ja. Nou ja, goed. Maar die heeft dan geen certificaat. Wie controleert dat dan? Ja, volgens Terpstra van Techniek Nederland kunnen dat 2 instanties zijn. Dat zijn er liggen 2 mogelijkheden. Dus bedrijven met een certificaat. Die krijgen controles door de instelling die de certificaten afgeeft. En op gemeentelijk niveau is het zo dat bouw- en woningtoezicht van de gemeenten de handhaving volgens de wet moet organiseren. Ja, en als er dan vanavond dan ook nog iemand van de gemeente onverwacht bij jou op de stoep staat, dan kun je dus een boete krijgen. Ja, dat wil ik natuurlijk voorkomen. Want hoe kan ik nou zeker weten dat ik geen beunhaas in huis heb gehaald? Ja, daar heeft Joyce Donat van Consumentenbond nog wel wat tips voor. Gecertificeerde monteurs zijn te herkennen aan een logo, het VO-vrij logo. En je kan ook kijken op de site van de brancheorganisatie Techniek Nederland. En dan is er nog een website en dat is de Register Gasverbrandingsinstallaties. En daar kun je het ook vinden. Ja, dat moet je dus allemaal wel vooraf doen en niet als de monteur al in je meterkast staat, benadrukt Donat van de Consumentenbond. Oké, dus moet ik de volgende keer als mijn cv-ketel kapot is en er komt dus iemand om ernaar te kijken, dan moet ik vragen om een certificaat. Ja, anders maak je toch echt kansen inderdaad op een boete. En voor je eigen veiligheid is het ook aan te raden, want een koolstofmonoxidevergiftiging kan dodelijk zijn. Ja, ik weet niet of die boete heel vaak voorkomt, maar de uitspraak is wel een feit. Oké, dankjewel. Wat gebeurt er op de weg, Bianca? Er gebeurt vrij veel. Er zijn ongelukken gebeurd die veel oponthoud opleveren. Vooral op de A10 sta je in de file rond Amsterdam. En op de A4 sta je nu ook behoorlijk vast van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoudendorp heb je meer dan een uur vertraging, want er zijn na een ongeluk 2 rijstroken dicht. Goed, we gaan terug naar eerder dit jaar, toen het KNMI nieuwe klimaatscenario's schetste. Bijvoorbeeld de kans op een heleboel regen tegelijk. Of de kans op een hele droge zomer. Of noem maar op. En juist van die extreme is het inzicht de laatste 10 jaar enorm verbeterd. Ja, Maarten van Aalst was dat, directeur van het KNMI. In oktober kregen we er meteen mee te maken. Die grijzigheid en dat natte weer hebben we te danken aan een lage drukgebied wat zich al dagen, misschien zelfs wel weken, ten westen van ons land bevindt. Peter Kuipers-Munnik had het er net ook al over. Het blijft maar regenen in de kustprovincies. Af en aan, nog dagenlang. En de tweede helft van oktober die was ronduit kletsnat. Regelmatig buien die over ons land trekken van zuidwest naar noordoost. De maand oktober was uitzonderlijk zacht en daarnaast kletsnat. En die neerslagsommen die gaan dus ook aardig oplopen. Niet onlogisch met die wisselvalligheid. Ja, de afgelopen herfst was de op 1 na natste ooit gemeten. En oktober was de allernatste ooit sinds de start van de metingen. Die gaan meer dan 100 jaar terug. Boeren die hebben daarmee te dealen. Maar het is voor de oogst intussen ronduit desastreus. En de kans dat het vaker voor gaat komen, nu de extremen in het weer groter worden, die is dus groot. Kortom, hoe moet je hier als boer nou mee omgaan? Goedemiddag, Wijnand Sukkel. Goedemiddag. U bent onderzoeker agro-ecologie aan de Universiteit van Wageningen. En op X noemt u zich landbouwvernieuwer, zag ik. Ja, hoe moet de landbouw zich vernieuwen om dit soort herfsten wel een beetje te doorstaan? Ja, landbouw moet inderdaad veel meer rekening gaan houden met inderdaad die wisselende, sterk wisselende extremen. Hè. We hadden van de zomer bijvoorbeeld weer een vrij droge zomer. Maar het voorjaar, april, was weer ongunstig om bijvoorbeeld aardappels te poten. Hè. Daarom moesten mensen, boeren, later aardappels poten. En daarom kunnen ze weer laat oogsten. Maar dan komen ze in een periode terecht waar het weer veel te nat is. Nou, daar moet je als boer zo langzamerhand op gaan inspelen. Op allerlei manieren. Hè. Je kunt zorgen dat je toch wel vroeger kunt poten. Of dat je rassen kiest die vroeger zijn afgerijpt, zodat je niet in het risico loopt dat je in die ongunstige omstandigheden terechtkomt. Een beetje een soort snelle aardappel. Ja, je hebt een heleboel verschillen in aardappels in groeidagen. En er zijn aardappels die een korte groeiduur hebben en aardappels die een lange groeiduur hebben. Dus daar kun je je op richten en u zegt ook op misschien ja, met ander materieel het land op? Ja, we hebben natuurlijk in de laatste, sinds de Tweede Wereldoorlog is er eigenlijk een evolutie geweest in de zwaarte van machines. En die zijn ontzettend veel zwaarder geworden. En dat betekent dat die eigenlijk zo langzaam de grond inzakte. Laat ik het zo eventjes extreem zeggen. De bodemdruk wordt eigenlijk te hoog. En zeker als je dan onder extreme omstandigheden moet gaan rooien, ja, dan kan dat eigenlijk niet meer. Ja. Lammert, laten we eens kijken. Wat voor maanden waren het voor de aardappelboeren? Nou, zware en pijnlijke maanden. We spraken met Pieter Evenhuis. Hij is aardappelteler in Giethoorn. Dit is wel het extreem. Dit hebben wij nog nooit eerder meegemaakt. Ja, er zit voor 10.000 euro per hectare in de grond en die wil je wel graag hebben. Nou, die klinkt behoorlijk teneergeslagen. En ja, meneer Sukkel, een flinke financiële tegenvaller dus ook voor hem. Maar dit was ook wel een heel slecht jaar. Ja, het is een extreem jaar. Nogmaals, ze konden laat planten en daar ook laat oogsten. Maar de boeren zullen er echt rekening moeten gaan houden dat dit het nieuwe normaal gaat worden. En daar moet je op gaan inspelen. En dat kun je op een heleboel manieren. Ik heb nu al bodemkwaliteit is daar een hele belangrijke in. Zorg nou niet. Maar het probleem is, als die boeren nu gaan laat oogsten, maar daarmee maken ze hun bodem nog weer slechter en kan er nog weer moeilijker water infiltreren enzovoort. En eigenlijk heb je daar jarenlang nog last van. Dus eigenlijk kom je in een vicieuze cirkel terecht. En dan moet je uitstappen. Maar dan, ja, of moeten we misschien afscheid nemen van de aardappel, kunnen we zeggen van ja, bij ons klimaat nu hoort die aardappel niet meer. Einde AGV. Nee hoor. Nee? Die aardappel kan uitstekend in Nederland. Maar als we maar zorgen dat we niet te laat oogsten, dat we de goede machines hebben, niet te zwaar. Je kunt bijvoorbeeld ook wat we noemen met control traffic, onbereden teeltbedden, waarbij je niet wel met zware machines werkt, maar altijd op exact hetzelfde plekje. Dat gaat ook wel veel beter. Je kunt de rupsbanden gaan werken. Maar je moet wel zorgen dat jouw bodemkwaliteit echt goed blijft. En dan kunnen we wel degelijk aardappels blijven telen. En als we dat combineren bijvoorbeeld nog met vroegere rassen met een kortere groeiduur, die we eigenlijk al in september, eind september geoogst kunnen hebben, wat tegelijkertijd weer het voordeel geeft dat we een hele mooie groenbemester, zoals we dat noemen, kunnen telen, die het jaar over, de winter over, het veld groen houdt, dan gaan we echt de goede kant weer op. Dus het kan wel, maar het kost moeite. En een andere manier van afwateren, misschien aardappelvelden overdekken, is dat nog een optie? Nee, nou, dat is een hele grote investering, maar wat wel kan, en dat hebben we bijvoorbeeld op Boerderij van de Toekomst ook gedaan, je kunt ervoor zorgen dat je de zaak goed gedraineerd hebt, niet meer om de 20 meter, om de 10 meter, om de 5 meter gaan draineren. Je kunt ervoor zorgen dat je geen bodemverdichting meer veroorzaakt, dus doordat het water goed kan infiltreren. Dus een dakje erboven is al heel erg extreem. Ik denk dat de grote investering is voor de waarde van de aardappels. Ja, u had het net over een groen bemester, als ik het goed verstond. Dus gewassen die het hele jaar groen blijven. Wat voor nieuwe plantages moeten we dan denken? Nee, normaal als je aardappels dus voor eind september geoogst hebt, dan kun je er nog een gewas of een plant natelen die zorgt eigenlijk voor de bodemverbetering. En die ook gewoon in de grond wordt ingewerkt. Maar die zorgt eigenlijk voor een veel betere bodem. En die zorgt ervoor dat je minder stikstof uitspoelt en kwijtraakt. Dus het heeft ook andere voordelen. Dus naar die vroegere aardappel gaan bijvoorbeeld heeft verschillende voordelen. Maar dat heeft ook een aantal nadelen. En dat die fabriek bijvoorbeeld, die wil graag laat aardappels hebben. Die wil het hele seizoen door aardappels hebben. Ja, en dat kan dan niet meer. Dan moet je dat in een wat kortere periode gaan doen. Ja, dus toch een beetje afscheid van de aardappel dan? Nou ja, op sommige momenten. Afscheid we er gewoon aan moeten wennen. Extra gewas. Ja, inderdaad. Ja. Maar zeg, alles wat u nu noemt, dat heeft te maken met investeringen. Dat heeft te maken met andere rupsbanden, misschien andere tractoren, dat soort zaken. Zoeken naar andere gewassen. Dit gaat een hoop geld kosten. Niet en dat betalen alle wij dan gaan in de supermarkt? Nee, ik denk dat al meevalt. Niet alle dingen gaan geld kosten. Maar wat wel geld kost, zijn de eenmalige investeringen. Je moet een ander machinepark aanschaffen. En ik denk dat we daar als overheid of als maatschappij dat ook moeten ondersteunen. Hè? Om juist die overgang naar een heel andere manier van telen, dat we die mee eigenlijk financieren. Daar is wel wat nodig, want veel boeren kunnen die investeringen zelf niet meer doen. Ja. Zeg, er is nog iets anders, Lammert, waar de boeren ook mee te kampen hebben? Ja, vanwege milieuregels moeten alle aardappelen eigenlijk voor 1 oktober geoogst zijn. Kalenderlandbouw wordt dat dan genoemd. Het doel is onder meer de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat late oogsten zorgt voor een toename van nitraat in de bodem en het oppervlaktewater. Op de valreep hebben boeren nog 2 weken extra gekregen, omdat ze inderdaad later konden poten. Maar ja, als je dan de natste oktober ook nog eens ooit hebt gehad, dan heb je daar ook niks aan. Ja, kunt u dat uitleggen, Wijnand Sukkel, die kalender landbouw, beter voor het milieu en voor andere dingen ook nog? Dat klopt. Het heeft eigenlijk te maken met wat ik net zei. Hè. Je kunt naar die aardappels, als je ze tijdig oogst, kun je een groenbemester telen. Die aardappel die laat vrij veel stikstof in de bodem na. En als het gaat regenen en die aardappel is geoogst, dan gaat die stikstof uitspoelen naar het grondwater. Maar als je daarna een ander gewas teelt, een groenbemester, neemt die groenbemester die stikstof op en daarmee heb je minder uitspoeling. Eigenlijk hou je die stikstof in het systeem. Die raak je niet kwijt. En tegelijkertijd zorgt die groenbemester ook voor een betere bodemstructuur. Mm-hmm. Dus er zitten een aantal voordelen aan. Want wat boeren meestal niet meerekenen, hè, ik moet laat oogsten onder slechte omstandigheden, dat die 2-3 jaar daarna eigenlijk opbrengstderving heeft in zijn andere gewas. Ja. U bent verbonden aan de boerderij voor de toekomst. Daar refereerde u net aan. Als ik u zo hoor, dan kunt u niet wachten om hiermee verder te gaan. U klinkt erg enthousiast. Ja, dit is voor mij een uitdaging. Ja, er zijn best een heleboel mogelijkheden en daar geven wij allerlei voorbeelden van over hoe het ook anders zou kunnen. Maar het gaat niet alleen maar over goede voorbeelden geven, maar het gaat ook een verandering in denken en een verandering in de hele aardappelsector bijvoorbeeld, dat ze er rekening mee moeten houden dat de aardappels niet meer zo laat geleverd kunnen worden en dat ze bijvoorbeeld de wat vroegere aardappels in de bewaring moeten gaan doen en vanuit de bewaring daar hun chips maken enzovoort. Ja, chips, ook belangrijk. Zijn boeren ook enthousiast als ze bij u komen? Oh, die zijn soms enthousiast, soms kritisch. Maar wat iedere boer weet, als het over klimaatadaptatie heeft, dan moeten ze echt wat te doen. Ja. Het is niet alleen zo dat men problemen heeft met te veel water, maar misschien nog wel meer in sommige periodes met te weinig water. Ja. En waarbij ze niet voldoende meer kunnen beregenen. Mm-hmm. Of op dat het water dus zout is geworden vanwege de zeespiegelstijging. Ze moeten ermee dealen. Dat is het. Ja. Dank u wel. Wijnand Sukkel was dat van de boerderij voor de toekomst. Lammert, we zijn aan het einde van deze Eén Vandaag. Wat hebben we nog? De beste versie van het kerstverhaal Kroomschudden in Maria Parochie van Herman Finkers bestaat 35 jaar en is daarom opnieuw gedigitaliseerd. En het geluid is ook verbeterd voor deze kerst. Dus we kunnen deze kerst weer ouderwets genieten. Bijvoorbeeld van de komst van de drie wijzen. Oh, kijk eens. De kubok volgaan. Er naderden drie wijzen. Goedendag. Zij kwamen uit het oosten. Wir suchen Josef und David. Josef und David, den kennen wir. Herzog Zimmermann sein. Oh, Spiegel Josef, heb je doet. Prachtig blijft het. Is het ondertitel? Wat zeg je? Is het? Ja, precies. Goed, dat was het. Zometeen hier Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Elke 8 dagen wordt in Nederland een vrouw vermoord. 60% van de daders is de partner of ex-partner. Die mannen zijn vaak heel charmant. Die pakken zo'n vrouw helemaal in met aandacht, cadeautjes. En als er eenmaal commitment is, dan gaan ze die vrouwen steeds meer isoleren, kleineren. Deze week in 5 dagen persoonlijke verhalen over femicide. Met nabestaanden, een dader en een slachtoffer. Hij zei dingen als, als je bij me weggaat, dan maak ik je dood. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja. NRV, een beetje avontuur, van alles zien en beleven en voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Koud, hè?